بسم اللہ الرحمن. فرمایا کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا. یہ خیال ساری لذت کو مقدر کر دیتا ہے. اس لیے مسلمان کو گناہ میں پوری لذت نہیں مل سکتی. اس منفور میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے اسلام کا ایک اثر بیان فرمایا کہ اسلام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ گناہ میں ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے. یہ تو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب کا اندیشہ ہے. اس فکر کی وجہ سے اس کو گناہ میں لذت محسوس نہیں ہوتی، پریشانی رہتی. یہ اسلام کی برکت ہے. کافر کو یہ ڈر نہیں ہوتا، وہ بے تحاشا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی فکر عذاب کا اس کو نہیں ہوتا. اس لیے اس کو گناہ کی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی لذت ہے، عارضی لذت ہے. اصل لذت تو آخرت میں پہنچ کر ہوگی جب عذاب سے نجات مل جائے، وہ لذت قابل قدر ہے، اس لذت کا لطف ہوگا. دنیا میں کافر کو لذت آ بھی گئی تو اس عارضی لذت سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، معمولی لذت ہے. اور اس کے مقابلے میں نجات ملنے پر جو لذت ہوگی وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس لیے اس لذت کی فکر کرے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے پورا پورا بچے. یا تھوڑا سا بھی شبہ ہو گناہ کا اس کو چھوڑ دے، تھوڑا سا بھی گناہ کا شبہ ہو تو اس کو چھوڑ دے. نیکی کی کوشش کرے، نیکی کوئی چھوٹی بھی ہو تو اس کو بھی نہ چھوڑے، گناہ چھوٹا بھی ہو تو اس کو بھی نہ کرے. اس طریقے سے زندگی گزارے پھر تو زندگی کامیاب ہے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو زندگی ناکام. جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے، اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے اس کی زندگی ناکام. مقصد پہچاننا چاہیے. مقصد ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. پیش نظر رہے گا تو ٹھیک چلے گا، مقصد پیش نظر نہ ہوگا تو بھٹکے گا، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. جی ہاں جی ہاں، زندگی کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے ہمیشہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ دنیا میں آنے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرنا, اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرنا, اللہ تعالیٰ کی رضا میں ترقی کرنا, یہ مقصد پیش نظر ہے. تو گاڑی ٹھیک چلے یہ مقصد پیش نظر نہیں ہے, تو گاڑی دائیں بائیں ہو جائے, پٹری سے اتر جائے. جی ہاں جی ہاں, پٹری تو ہماری جب ہی بنے گی جبکہ مقصد پیش نظر ہوگا, مقصد پیش نظر ہوگا. اگر مقصد پیش نظر نہیں ہے تو سمجھیے گاڑی پٹری سے اتری ہوئی ہے, گاڑی پٹری سے اتری ہوئی ہے. یا انجن الٹی طرف لگا ہوا ہے, ہم آگے جانا چاہتے ہیں لیکن آگے نہیں جا رہے, انجن ہمیں پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے, الٹی طرف لگا ہوا ہے. ہم نے جانا ہے کراچی تو انجن ہمیں پشاور لے جا رہا ہے, اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا. ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا. ہمارا مقصد جب ہی پورا ہوگا جبکہ مقصود کی طرف انجن جا رہا, جو الٹی طرف نہ جا رہا. مقصود اللہ تعالی کی رضا, اس میں اگر ہم مشغول ہیں, دن رات اس کی فکر ہے, دن رات گناہوں سے بچتے ہیں, دن رات نیکیاں کرتے ہیں, نیکی کو کتنی بھی چھوٹی ہو اسے چھوٹی نہ جان, رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اس لیے نیکی میں چھوٹی سمجھ کر نیکی کو چھوڑ نہ دے, شاید یہی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کے قریب نہ جائے. اس کا دارومدار علم پر ہے. علم ضروری حاصل کرے, آٹھ سال پڑھ کر کرے, یا اردو کی کتابیں دیکھ کر کرے. ریچی زیور پڑھتا رہے, حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی کے 320 واق چھپے ہوئے مل جاتے ہیں, وہ پڑھتا رہے, وہ پڑھتا رہے. ہر واق میں اگر 10-10 نیکیاں بھی ملیں تو 3200 نصیحتیں مل جائیں, 10-10 نصیحتیں بھی ملیں اگر ہر واق میں تو 3200, 20 × 10 × 200 اور 300 × 10 × 3000, 3200 نیکیاں, 3200 نصیحتیں اس کو مل جائیں. اس لیے وعظوں کا مطالعہ نہ چھوڑے, روزانہ تھوڑے تھوڑے وعظ ضرور پڑھتا رہے اور بہشتی زیور پڑھتا رہے, تاکہ پتہ چلے کہ کون سے کام جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں. ناجائز سے بچے اور جائز میں اچھی نیت کرے, اور گناہ کو بالکل چھوڑ دے. اس طریقے سے زندگی گزارے تو زندگی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.